نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول الإمام المزني رحمه الله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. bado tuko katika mlango wa qadar. Tuko katika mlango wa qadar, na huu mlango una vitu vingi sana. Laiti kama tutavifafanua hapa kimoja kimoja kwa undani wake, basi hatuwezi kufika mbali. Kwa tunaamua baadhi ya vitu na tafsiri kwa ujumla. Anasema thumma khalaqa liljannati min dhurriyyati ahla, kisha akaiumbia pepo, akaiumbia pepo watu katika kizazi cha Adam. Thumma khalaqa aljannata min dhurriyyatihi, akaiumbia pepo katika kizazi cha Adam, akaiumbia, akaomba watu, akawakadiria kwamba hawa ni watu wa peponi. Kwa Allah anajua kwamba watu wa peponi, watu wa motoni, Allah anawajua. Kwa hiyo sasa, kwa nini tufanye matendo? Kwa nini wewe unajijua? Yaani kwa nini ujihukumu kwamba wewe wa motoni? Sasa jihukumu kwamba wa peponi sasa. Kwamba sasa kama ni hivyo, kwa nini tunaswali, tunafunga? Kwa hiyo unataka nini wewe? Si watu washakadiriwa, washajulikana wa peponi na motoni, wewe wa wapi? Wewe wa wapi? Mimi nataka niwe wa peponi. Haya, sasa fanya mambo ya peponi. Kuna mtu atasema mimi wa motoni, nimekadiriwa wa motoni? Yuko? Yupo? Atasema mimi nimekadiriwa motoni. Allah amekupa kuchagua, Sheikh. Allah amekupa kuchagua kufanya matendo ambayo yatakupeleka katika pepo. Thumma khalaqa al-jannata min dhurriyyatihi ahla, ay khalaqa Allah min dhurriyyati Adam ahla al-janna. Allah ameumba katika kizazi cha Adam watu wa peponi. Na hadithi ziko nyingi katika masala haya. Katika hadithi mojawapo, Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ya Umar radhiallahu anhu, asema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu pepo, au kuhusu kiyama, au kuhusu akhir, asema فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. هيك آدم، هيك الله سبحانه وتعالى أمومب آدم كيش أكا بانغوسا كونواكي وكوليا wastakhraja minhu dhurriya, kisha akatoa kizazi katika huo mgongo wake, akatoa kizazi, akatoa kundi la kizazi cha Adam alayhi salam. Faqala, akasema khalaqtu haula'i liljanna, nimewaumba hao kwa ajili ya pepo. Wa bi'amali ahli jannati amalun, na kwa matendo ya watu wa peponi wanafanya, yani hao wanafanya matendo ya watu wa peponi. Thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriya, kisha akapangusa mgongo wake pia akatoa kizazi watu. Faqala khalaqtu haula'i lin-nar, nimewaumba hawa kwa ajili ya moto. Sallallahu subhanahu wa sallam wa afiya. Wa bi'amali ahli an-nar ya'malun, na watafanya matendo ya watu wa motoni. واضح يا شيخ؟ حديثنا endelea anasema faqala rajulun kasema mtu mmoja ya rasulullah eh mtume wa allah fa fi mal amal sasa kwa nini tunafanya matendo swali funga faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam akasema ان الله عز وجل اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه فالله سبحانه وتعالى anapobuba mwanadamu kwa ajili ya pepo basi anampa uwezo au taufiki ya kufanya matendo ya watu wa pepo hata yamuta ala amali min amali ahli janna paka mwisho anakufa katika matendo ya watu wa pepo fayudkhiluhu bihi aljanna anamuingiza kwa matendo hayo katika pepo wa idha khalaqa al'abda linnari na akimuumba mwanadamu kwa ajili ya moto istamalahu bi'amali ahli an-nar basi yeye humjalia kuwa na matendo ya watu wa motoni hatta yamuta ala amali min a'mali ahli an-nar paka anakufa katika matendo ya watu wa motoni fayudkhiluhu bihi an-nara na muingiza kwa hayo matendo katika moto na ndio maana ayuha al-ikhwa intaha al-hadith ndio maana hadithi amesahihisha الشيخ احمد شاكر ديجينيو يبوكيه امام ابو داود من النسائي كتابه السنن الكبرى ديو معنى يمكوجه كتابه حديثي pia mtu anaweza kafanya matendo dhahir au akawa anaishi muda mrefu anafanya matendo ya kufu kisha akhir hayatihi mwisho wa mauti wake akaslimu akafanya matendo ya khair akaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile mtu anaweza akafanya matendo ya haki ya iman, alafu akhir umrihi akaritadi akafanya matendo ya kufra akaingia akafa kafir akaingia katika moto. Idhan mal matlub ni kipi unachotakana kufanya? Unachotakana kufanya awalan ni kumwomba Allah tawfik. Lakini pili ni kujitahidi kufanya matendo ya watu wa peponi kwa sababu amekupa uwezo huo na amekupa uchaguzi huo. Yaani usije ukaacha kufanya matendo ya watu wa peponi ukasema ah mimi bwana nimepangiwa kwenda motoni mimi. Kwa hiyo acha tu nisiswali. Umejuaje? Kwapo umepangiwa kwenda motoni? Wewe unachagua mwenyewe kwenda motoni wewe. Allah amekwambia ukiswali ukiwa mtu wa tauhid utaingia peponi. Amekwambia hivyo. Alafu unaacha kuswali. Kwa sababu mimi bwana nimepangiwa. Kwa hiyo Allah akakwambia useme umepangiwa. Akakwambia wewe fulani wewe umepangiwa kwenda motoni. Kwa hiyo wewe hata uswali vipi wewe ni wa motoni. Akakwambia hivyo. Wallahi ya Sheikh. Qadar. Anasema fahum bi amaliha bi mashiatihi amilun fahum bi amaliha ay bi amali ahli aljanna bi amali aljanna kwa matendo ya watu wa peponi bi mashiatihi kwa matashi Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameyapitisha kaunan wa shar'a kwa mapitisho ya kaunia na sharia. Kwa nini sharia? Imeingia na sharia hapa kwa sababu matashi ya Allah ya kisheria anayapenda Allah subhanahu ni mambo ambayo ameyakadiria kwa mja na anayapenda. Kwa mfano swala, funga, zaka. Haya ni makadirio ambayo Allah amekadiria waja wake na anayapenda. Sasa haya makadirio ya kisheria si lazima yatokee kwa kila mtu, si lazima. Ndio maana hapa akasema kaunan wa shara. Ikiwa yakitokea, ikiwa mtu ameswali, Muislamu ameswali, maana yake ni kaunan wa shara, amekadiria kaunan na kisheria. Ikiwa kafiri amekufuru maana yake Allah amemkadiria kaunan sio shar'an. Tumesema kaunan ni makadirio ya ujumla ambayo Allah amekadiria ya ujumla, ya misiba, ya nini, ya kufru, ya maasi, ya ama yale ya kheri, yale ya paa, yanakuwa kaunan na shar'an. Yanapotokea kwa Muislamu inakuwa kaunan na shar'an. Kwa nini? Kwa sababu Allah anapenda, kwa inakuwa shar'an. Shar'an ni makadirio ambayo Allah amemkadiria Muislamu matendo ya imani. Shar'an kwa sababu ni ya kisheria, Allah anayapenda, ameyapitisha swala, ameyamrisha funga. Kwa anapofunga mja ni makadirio ya Allah, amemkadiria afunge. Kaunan na shar'an. Shar'an kwa sababu amefunga. Lakini si lazima afunge, anaweza sifunge. Anaweza kusema mimi sifungi. Anaweza kusema mimi sifungi. Allah ameamrisha watu kufunga, lakini fulani ni fulani akasema mimi sifungi. Maana yake huyu hajakadiriwa shar'an. Amekadiriwa kaunan, kutofunga. Anasema fahum bi amaliha bi mashiatihi amilun. Kwa hiyo wanatenda matendo ya watu wa peponi kwa matashi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mpaka Allah ataka. Hakuna tendo lolote utakalolifanya sawa sawa la kisheria au lisilokuwa la kisheria isipokuwa kwa matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesema hizi ni maratibul qadar. Ziko nne. Ya kwanza ni ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala alijua kila kitu kabla ya kukiumba. Anajua kila kitu. Ya pili alkitaba, ameandika kila kitu. Na hii kitaba ndio inaitwa takdir al-aam. Aliandika katika lauhi al-mahfuz, inaitwa takdir al-aam. Makadirio ya ujumla ambayo ameandika katika lauhi al-mahfuz ya ujumla. Halafu kuna makadirio ya takdiri, siku aina nne. Kuna takdir am, ndio hiyo ya ujumla ambayo kila kitu kimeandikwa katika lauhi al-mahfuz. Hii takdiri kwa maana kitaba, kila kitu kimeandikwa katika lauhi al-mahfuz, kila kitu, hiyo ni takdir am. Halafu kuna takdiru al-umri, at-taqdiru al-umri, makadirio ya umri wa mtu, umri wake wote atafanya kitu gani, umri mzima, umri wake wote kuanzia zaliwe, kuanzia kulizo roho mpaka anakufa, atafanya nini, atatokea mambo gani, inaitwa taqdiru al-umri. Nimekuja katika hadithi kule kwamba baada ya kukulizwa roho anatumwa malaika, anaandika riziki, matendo yake, ashaqiyun am sa'idun. Hadithi inayofuata katika 40 nawawiya. Hii takdiru al-umri. Halafu kuna takdiri ya tatu, at-taqdiru sanawi, takdir ya kila mwaka. Yani kila mwaka matendo ambayo utayafanya kila mwaka, riziki zako za kila mwaka. Hii takdiru sana, fiha yufraku kullu amri hakim laylat al-qadr. Tayib, at-taqdir ya mwisho, at-taqdir al-yawmi, takdir ya kila siku. Kila siku kwamba mambo ya leo ni haya, ya leo ni haya, utafanya haya na haya na haya. Hiyo takdir al-yawmi. Dalil, kula yaumin huwa fi sha'an. Tayib, je, hizi qadar, qadari inabadilika au haibadiliki? Je, dua inabadilisha qadari? Je, qadari inabadilika? Nene tajibu. Na salafi, kule nyuma kabisa, safi kabisa, nataka hiyo nyuma kabisa kule, ehe, na inabadilika eh kwa dua. Fafanua, kuna ufafanuzi au hakuna ufafanuzi? Eh. Zakallahu khairan. Eh, mwingine? Nabadilika kwa dua. Aha. Aha. Jazakallahu khair. Naam. Qadar Allah bi akupe tawfiq na kulipe khair. Safi kabisa. Qadar inaweza ikabadilika katika takdiri hizi yaumi sanawi, lakini takdiru am ambayo imeandikwa katika lauhi mahfuz haibadiliki abadan, haibadiliki. Ndio maana ndio faida ya kugawanya hizi, na Allah amegawanya mwenye, amebainisha takdiru yaumi sanawi kwamba vipi, mfano vipi, yani Allah amekuandikia wewe katika maisha yako upate bilioni tano. Maisha yako yote wewe utakuwa na bilioni tano, yaani utatumia bilioni tano. Haiwezi kuzidi baba wala kupungua. Lazima utaipata bilioni tano. Sawa sawa? Lazima utaipata bilioni tano. Mfano. Sasa hiyo bilioni tano utaipata mwaka gani? Utaipata siku gani? Umeelewa sasa hapo? Ndio hizi takdiri yaumi, takdiri sanawi. Mfano, kamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, yani mfano Allah amekukadiria mfano mwaka huu katika bilioni tano yako upate bilioni moja, bilioni moja katika zile bilioni tano zako upate bilioni moja. Mfano wewe ukamuomba Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, basi katika zile bilioni tano zako mwaka huu atakuongeza, inakuwa bilioni ngapi? Mfano, tumeelewana? Hii inawezekana kwenye hizi takdiri yaumi, takdiri sana, hizi kabadilika, zikazidi, kapungua, wama ila dhalika. Lakini yale makadirio yako ya ujumla ambayo yameandikwa katika lauhi mahfudh lazima yatimie. Wale tumeelewana? Naam, toa sauti. Sanawi umetaja mfano au yaumi, sio sita, haizidi ile sita kule, ushaelewa? Tumesema katika takdiri yako am umekadiriwa uwe na bilioni sita au bilioni tano. Hii bilioni tano utaipata muda gani? Siku gani? Mwaka gani? Kwa hiyo ashakukadiria kwamba mwaka huu upate katika ile bilioni tano yako upate laki tano. Kwa siku au kwa mwaka, vyote hivyo, kwa siku, mwaka, hizi takdiri hizi. Wewe ukamwomba Allah, ukamwomba ya Rabbi, ya Rabbi. Kwa hiyo ikawa, kwa mfano amekadiria kwa siku ili ifike mwaka laki tano, kwa siku akukadiria mfano upate elfu hamsini, ili kwa mwaka ipite ifike laki tano, kwa hiyo kwa siku akakuongeza mfano akakupa laki moja, akakupa laki moja ikaongezeka, kwa hiyo kwa mwaka itazidi kidogo. Ikizidi kwa mwaka, maana kule mbele, kule mbele kunapungua kule unachomolea kule, unaileta mbele huko, unachomolea zako. Na ndio maana kuna watu wanatajirika wakiwa vijana, halafu mwisho kule wanakosa mali, ashakula huko tayari, ushamaliza huko. Na kuna watu wanaanza maskini, wanatajirika mbele, وهكذا. لكن لا يستلزم kwamba hiyo umeanza huko mlani iwe ni imebadilishwa kwa dua. La, la yastalzim. Inaweza sibadilike kwa dua. Inaweza kabaki hivyo hivyo. Na inaweza sipungue vile vile kwa dua kwa mambo mengine. Naam. Asema wa biqudratihi wa biiradatihi yanfudhun ay yaf'aluna ma aradahu Allah wa qaddarahu, wanafanya yale ambayo Allah ameyataka na ameyakadiria. Wa ma tashauna illa an yasha Allah, hakuna mtu ambaye atafanya jambo lolote ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hataki alifanya. Jambo lolote unalifanya ni kwa matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, lolote lile, hata kama maasi. Ah shekhe, hata kama maasi? Ndio, hata kama maasi, hata kama maasi. Sasa kwa nini ibtilaan? Si umechagua mwenyewe, kakupa uwezo wa kufanya maasi. Ibtilaan, amekwambia usifanye, wewe mwenyewe kuamua kufanya, anakupa uwezo wa kufanya. Ibtilaan, amekupa nguvu, amekupa ikhtiyar, amekupa akili. Kwa pale unapochagua zile nguvu unazotumia, unapoendea lile jambo, yote ni amekumbia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa min dhurriyyatihi lin-nari ahla. Wa khalaqa min dhurriyyatihi lin-nari ahla. Na ameumba kutoka katika kizazi cha Adam watu wa motoni, kama tulivyoona katika hadithi kwamba hawa watakuwa ni watu wa motoni. Haya yote aliyoyataja alimamu Muzani, kila jambo lina dalili, kila jambo lina dalili. Zingine naziacha hapa kwa sababu ya muda, lakini kila jambo lina dalili. Hapa jambo hili lina hadithi imekuja ambayo katika Sahihi Muslim thabata. أسمى عن عائشة أم المؤمنين قالت نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. حديث كتك صحيح مسلم. أما أمبيا وتبيبو وكيو كتكا ميغونغو يا بابازاو. نعم أما أمبيا وتموتو وكيو كتكا ميغونغو يا بابازاو. إذن جابوا لكن ناني ساسا ناني أتسمى ميمي نمتو وموتون أسمين نمتو وموتون ناني. Wewe umepewa matashi, umepewa ikhtiyari kuchagua. Na na haibadiliki hiyo, hiyo imeisha, hiyo hiyo imeisha. Lakini utajuaje sasa? Unajuaje kwamba huyu ni wa motoni, huyu wa peponi? Inajulikana muda gani? Inajulikana muda gani? Inajulikana tangu hapo umesema haijulikani. Mimi nakupa jawabu, inajulikana. Lakini muda gani? Akishakufa kafi uhakika in tayaqqana annahu mata kafira in tayaqqana, lakini lazima yaqini, kwa sababu anaweza watu wakafa ukadhani kafa kafir, kumbe kafa muislamu. Inawezekana mwisho mwisho katamka shahada sema la ilaha illa Allah, lakini sisi dhahir tunahukumu kwamba kafa kafir. Dhahir si tunahukumu, kwa sababu tumemuona alikuwa kafir, nenda makanisani mfano, nenda mawapi au hana dini tu, amekufa. Lakini inawezekana yeye mwenyewe ndani kwake huko kakaa katoa shahada. lakini sisi tunahukumu ala dhahir, alisa kadhalika. Kwa in tayaqana kwamba amekufa kafir, kwa mfano Firaun kafa kafir, Abu Lahab kafa kafir, kwa hiyo huyu maana yake tuna uhakika kutiba. Kwa mfano mubasharuna bil janna, kwa mfano manabii wahakadha, hawa tuna uhakika kwamba wameandikiwa pepo, kwa sababu tayari kuna nasu kwamba hawa ni watu wa peponi na kule kuna nasu kwamba hawa ni watu wa motoni. Uwe na husnul dhann. Kuna kitu kingine kinaitwa husnul dhanni billah, kumdhania dhana njema Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la muhimu sana, lazima uwe na yaqeen na husnul dhann kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza unaomba Allah akubali ibada zako, pili unamwomba Allah akupe taufiki, akufishe katika imani, tatu unamwomba Allah pepo. Kwa hiyo haya yote yanakufanya uwe na husnul dhann kwamba insha Allah, kwa haya biidhnillah insha Allah, yani uwe na hiyo inaitwa, unajua kuna taraja, kuna khaufu wa raja, yani uwe mizani ya Muislamu inatakana ibalance khaufu wa raja. Khaufu ni kuogopa nafsi yako kwamba mimi naweza nikaingia katika moto. Raja ni kuwa na matumaini kwamba mimi nitapata pepo. Na? Yaani usije uka mizani mmoja ukashinda mwingine. Bali baadhi ya ahli ilmu wanasema ikiwa wewe ni mtu atwa, khaufu yako, raja yako iwe kubwa. Na ikiwa wewe ni mtu wa maasi, khaufu yako iwe kubwa. Ikiwa ni mtu wa taa, raja yako iwe kubwa. Ikiwa ni mtu wa maasi, khaufu yako iwe kubwa. Ikiwa uko baina wa baina, basi pia baina wa baina. Mizani lazima upime al-khaufu wa raja. Jambo la msingi sana hili kwa Muislamu katika imani ya Muislamu. Ha? Na Mola wako, na uwe na matarajio. Ndio raja hiyo. Raja yani kuwa na matumaini. Lakini wakati huo huo una hofu. Yaani usijiaminishe kwa mimi tayari inshaula. Hakuna kuula kusema nimeula peponi. Yaani hakuna kujiaminisha. Kwa mimi bwana mimi tayari tajawaztul qantar. Mimi shavuka. Salafi mimi peponi moja kwa moja. Nani kakwambia? Hana hiyo. Lazima uwe na hofu kwamba subhanallah, kwamba mimi sijui. Ikiwa manabii walikuwa na hofu, wewe ni nani usio na hofu? Lakini pia uwe na raja, matumaini. Usipobalance uzani unaweza ukaritadi. Usipobalance uzani unaweza ukaritadi. Naam. Ah. Kuna kitu kinaitwa idha ijtamaa iftaraqa wa idha iftaraqa ijtamaa. Haya maneno mawili yanatumika sambamba. Yakikusanyika sehemu moja yote mawili, basi kila moja lina maana yake. Lakini likija moja bila nyingine, ikija qadar bila qadha, ikija qadha bila qadar, basi neno hilo moja linachukua maana ya neno lingine, itakuwa maana zao ni moja. Kwa upande wa irada na mashia, naam, irada zinaendana, lakini mashia mara nyingi inatumika katika takdiri kauni, takdiri ya kauni, makadirio ya ujumla. Irada inatumika katika irada, makadirio ya ujumla, lakini makadirio ya shari ya kisheria, na ghalib inatumika katika makadirio ya kisheria ghaliba. Naam, wallahi Kiswahili haki ni ngumu kutofautisha, yani ni ngumu kupata kitabu irada na mashia. Mimi nashindwa, sijui hilo. Nyinyi mnajua, nyinyi mnaweza kutofautisha irada na mashia? Eti unaweza kutu, oh, ushawahi kuweza kutofautisha wewe mwenyewe? Ushawahi kuweza, unajaribu kwamba na irada kutaka na kuchagua? Arabia jadida shekhi, matarajio na hapana. Yani irada kwa Kiswahili ndio hiyo kutaka, na mashia ndio huko huko kutaka. Sasa tutofautisha vipi kwenye neno la Kiswahili? Kiswahili, unajua Kiswahili ni kifupi. Kiswahili ni kifupi. Tofauti na Kiarabu. Kiarabu ni lugha pana. Kwa hiyo maana sio kila kitu unaweza ukakitafsiri neno kwa neno kwenye Kiswahili. Neno la Kiarabu na aina ni ngumu sana. Kuna maneno unayakosa kwenye Kiswahili. Kiarabu ni lugha pana, wasia. Lugha tu Qur'an bwana. Si ndio tumesoma hapo? Tumesoma hapo. Mashia yanatumika zaidi katika kauna. Na irada inatumika zaidi katika, inatumika shar'an na kauna fima yahduru lil'an. Lakini Waarabu wakitofautisha maneno, ujue kuna tofauti. Sasa unaijua au huijui? Na irada ndio ufafanuzi huo, kutaka ambako ukishaanza ambako tayari nataka neno moja. Ndio hiyo bado. Sasa ndio hiyo ndio ufafanuzi. Kiarabu bwana, Kiarabu bwana, Kiarabu bahari, Kiarabu ni bahari. Asema fa khalaqa lahum, asema fa khalaqa lahum a'yuna la yubsiruna biha wa adhana la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha. Ay, hawa ambao wamewataja hapa, ambao ni watu wa motoni, amewaumba katika wanadamu, ni watu wa motoni. Khalaqa lahum a'yuna la yubsiruna biha, amewaumbia macho lakini hawaoni kuona kwa haki kwa kutupitia hayo macho, yani kuiona haki kupitia hayo macho. Wa adhana la yasma'una biha, na vile vile amewaumbia masikio, amewaumbia masikio, yani akawapa masikio ya kusikia haki lakini hawasikii haki, wanasikia tu vitu vingine, wanasikia maasi, wanasikia mambo ya kidunia lakini hawasikii haki kupitia hayo masikio. Hizi ni wasail, ni njia ambazo Allah amemuumbia mwanadamu za kuweza kupambanua kusikia haki, kuiona haki ili kuifuata. Lakini wao wanaona vitu vingine tu vya haramu vya kidunia, lakini vile vya haki hawavioni wala hawavisikii. Wa quluban la yafqahuna biha, na nyoyo ameumbia nyoyo lakini hawana fiqh, hawatambui, hawafahamu kuifahamu haki kupitia hizo nyoyo. Na kwa kutaja nyoyo hapa, wanataja ahlul ilmi kwamba ni dalili kwamba ufahamu uko katika moyo na hauko katika akili. Ufahamu na kuhifadhi vitu na kuchambua vitu kuko katika moyo na wala si katika akili. Moyo wako ukihamishwa kwa, ukihamishwa moyo wako, kama ni genius, una akili uko vizuri, ukahamishwa moyo wako ukabadilishwa moyo wako ukapewa mtu mwingine ambaye alikuwa ni bogus mfano, yani akili yako iko chini, halafu ule wako ukapewa wewe, basi wewe unageuka na kuwa bogus, wewe unakuwa na genius. Hiyo kwa tafiti za kitiba kabisa imetokea, tafiti kabisa za kitiba zimetokea. Akili na kwa akili, alieleza Ibn Uthaymeen pia na masala, akili ni chombo cha kupokea, lakini uchakataji na maamuzi yako kwenye moyo. Akili inapokea, lakini uchakataji kila kitu katika moyo. Hii ameeleza pia Ibn Uthaymeen. Fahum bidhalika anil huda mahjubun, kwa hiyo wao kwa hilo ni wenye kuzuiwa na uongofu. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, ay mahjubuna an ittiba'i alhaqqi, mamnu'una bisababi iradihim an alhuda, innahum an as-sam'i la mahzulun. Wao wamezuiwa kuifuata haki kutokana na kutowaidhika na kutosikia haki na kutoifahamu haki. Wa bi a'mali ahli an-nar bisabiqi qadarihi amalun, na kwa matendo ya watu wa motoni, kwa kule kutanguliwa na makadirio ya Allah ya kaunan, basi wao huyatenda yale matendo, yani hutenda matendo ya watu wa motoni ambayo wamekadiriwa kaunan, makadirio ya ujumla lakini wakati huu wameamrishwa waamini walivyokuwa hai na nguvu zao wako duniani wanaishi, wakiambiwa, wakiulizwa, nyinyi mmeumbiwa moto au pepo? Hawezi kusema tumeumbiwa moto, watasema si tunataka pepo. Nataka pepo basi silimuni, ingieni katika Uislamu, acheni ushirikina, acheni kadha. Sisi hatutaki, sisi kadha, sisi kadha. Kwa hiyo wao wenyewe wamechagua, lakini akhiran wamekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, wanalaumiwa? Naam, wanalaumiwa, wanalaumiwa, na ndio maana wanaadhibiwa, ndio maana wanaadhibiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikataa kufuata haki. Je, Allah anawadhulumu? Hawadhulumu. Huo ni uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Akimpa mu'min pepo ni kwa ihsani yake, akimpa kafir moto ni kwa uadilifu wake, na ni kwa nini? Kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala anafanya anachokitaka, fa'alu lima yurid, anafanya anachokitaka. Sasa usimuulize kwa nini ule umemtoma, kwani wewe mbona unaweza ukafanya mambo yako ukafanya hili ukaacha hili, kwani wewe mbona unaamua mwenyewe? Usiniingilie bwana, kwani nakuhusu? Jazakumullahu khairan. Naam.